Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nari thumma amma ba'du. Të gjitha falëndërimet, mirënjohjet, lëvdatat më të plota janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Ata e falenderojmë dhe vetëm për i ti fali dhe ndihim kërkojmë. Për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotit, mëshira, begatia, të gjitha të grumbulluara dhe të tubuara të këmë i mirë njërzimit, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bi shok të ti besnik, bi familje ti të ndërshme, bi gratë të ti të pastra dhe bi gjithë muslimanët anë e kam botës të cilët të ndjekin rrugën e ti me të mirë dhe në ditën e kiametit. Të ndëruar, vlezër, dhe të vazhdojmë me lejën e Zotit subhanahu wa ta'ala në vargun të cilën kemi fillu mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit të bareke wa ta'ala. Në çdo parathonje të tefsirit kemi përmend diçka nga vlera e Kur'anit Allahu të bareke wa ta'ala. Koha më e mirë dhe qastot më të mira hargjohen në leximin e fjalëve të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ligjeratat, dersët, vajzët më të mira janë vajzët dhe dersët e Allahu te bareke ve te ala. Dhe me këta e ka cilësua Allahu Gjelle Gjelaluhu librin e ti. Ka thënë Allahu te bareke ve te ala, wa men asdaku min Allahi hadithe, e kush ligjeron më mirë se Allahu te bareke ve te ala. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu për Kur'anin se e ka zbrit mau'idhah ve burhan ve huda vë shifë. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, Kur'anin e kemi ba mau'idha. Qka është mau'idha? Në gjuhën e poplit i thojnë vajz, po përkthehet këshil, përkthehet këshil. E ka qujtë Allahu Gjelle Gjelaluhu burhan, e ka qujtë Allahu argument, e ka qujtë fakt, për të cilin dhe të flasim sot me lejnë e Zotë Gjelle Fiula. E ka qujtë Allahu të bareke vë të ala udhëzim, e udhëzon dhe e drejton dhe rëfen njëriut rrugën e duhur. E ka qujtë Allahu të bareke vë të ala shife, e ka qujtë shërim, dhe ka dalim në mes shërimit dhe mjekimit. Mjekimi është ërvatje për të shëruë, nërsa shërimi është largimi total i sëmundjes. Dhe kjo mi afton për besimtarin që me ditë se me librin Allahu Gjelle Gjelaluhu që ka fiton, dhe cila është levërdia e robit kura je lezon librin e Zotit Subhanehu vë të ala. Pa u gjitë dhe një parathanje tjetër, përshkak se besoj që për cilësit e mirëfilt dhe të zëllëshëm të ligjeratave mbi tefsirin, vetëm se i kanë kuptue rëndësin dhe peshen e librit të Zotit të bare kjo vëtë e ara, andej do të futemi në tefsir që të shpjegojmë nga fjalët e Allahu të bare kjo vëtë e ara. Kemi ngellë në surën e Al-Baqara të ndëruar lezër të fjala Zotit të bare kjo vëtë e ara, kur Allahu Gjelle Gjelaluhu i sfidon me laqët, i sfidon disa prej krijesave me një krijesë të re dhe i befason ata me një krijesë të re, e që është Ademi alayhi salatu vesselam, baba i njerëzimit, dhe melaçët nga kurreshtja e tyre kërkuan nga Allahu Xhelle Xhelaluhu me një lloj pyetje, sepse po e krijon Ademin alayhi salatu vesselam kur neve po të adhurojmë dhe po të bëjmë ibadet. Pastaj Allahu te bareke ve teala na e tregoi të gjithë rëfimin, se si ndodhi dhe çka thanë ata dhe si u kundër përgjith Zotë i unë të bare kjo vëtë ala, dhe pas taj të regonë Zotë i unë Gjellë Gjellalu se si u shfaq nga mesi i tyre apo nga mesi i gjinve një krijes e cila u rebelu kundrejt urdhit të Zotë i Gjellë Gjellalu. Pas taj fillon një riu një njari të re me një armitsi të re, me një rethan të re, dhe Allahu Gjellë Gjellalu zbrit ligje se si duhet mu zhvillu kjo luft në mes Ademit dhe Iblisit, në mes Ademit dhe armikut të ti, shejtanin, të cene doboj Allahu Gjelle Gjelaluhu nga rahmeti i tina. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se melaqët e dinin se Allahu e don lëvdatën. Andaj thanë subhaneke la ilme lena. Thanë o Zot, na nuk dina, vetëm ata që ka ti na ke mësue. Andaj thamë se djetarët kanë thanë, pse e thanë melaqët këta, nga se e shiju një loj frige se mos val pytëm gabim, edhe ishte pytja gabim. Andaj tha Allahu gjellohala pasaj në fund, elem e kullekum, a nuk ju thash juve? Dhe djetarë kanë thanë, a nuk ju thash juve, kjo nuk është në formën që a nuk ju thash pra se harova. Jo, po a nuk ju thash se është qështu dhe se zgudzon krijesa ime me u kundërvi në krijimet e tjera të mijat. Pra, elem e kullekum, ata e kuptun se kjo është frikë dhe është rrezik i madh. Andaj pastaj fese gjedu, kanë bo sejsh dhe me për një herë, nga frika Allahu te bareke, vëtë e ala. Pastaj Allahu gjele gjelali hu nga tregon neve se sprova me madhe është sprova e kaderit. Kjo është një mesele diskutu me të ulemat, të si ne përmendëm në gjeratën e kaluar në mënyrë të detalqme, mirë po tash kalim thë i kalojmë që të lidhemi me ligjëratën e re. Allahu Gjellë Gjellëluhu i kishtë mësu me laqët, ju kishtë edhon ilm, ju kishtë edhon ibadet, ju kishtë edhon fuqi të dritës, nga se janë të kryuara nga drita, ju ka edhon fuqi të udhëtimit të shpejt, ju ka edhon fuqi të lëvizjes së hatashme. Para me ndoni që do të shpjegojmë sot se si Allahu Gjellë Gjellëluhu, për shkak se e ka furnizu Ademin me ilm, e ka bo që gjitha shërbimet e Ademit mi kry me laqët. Tha për nga mberi sa vesellem, disa me laqët janë të autorizuara, muwakkel, të autorizuara me rejt, mjegullat. Disa janë të autorizuara me tokën, me nxjerë frytin. Disa janë të autorizuara me bajtën e diellit. E kështu me radhë, disa janë të autorizuara me zbritjen e shpalljes. Disa janë të autorizuara me ruajtje një njeriut. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu i përmeni el hafadha, kujdestarët e njeriut. Para mendoni, Allahu Gjelle Vala me autorizu një kryes të madhe për me trujt tyje. Jahfadhune humin emrilla, tha Allahu Gjelle Gjelalu, e ruj njeriut nga kaderi Zotit të bareke vëtë ala. Kanë thonë djetarë, që ruj nga kaderi Zotit? Ka një gropi, thot, kujdes këtu, e tërheq prapa, bëhet një ndeshje dikun, ja ndron rrugën që mos ta godit e kaderi Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pra, ka me ndodh dikun një ngjarje, Allahu e tërheq këta, që shkanë thonë disa prej mufesirave, e largon, i thot shko kënej, shko andej, e ze gjumi ndërsa me një vend është bo një fesat, ndërsa këta e ka zonë gjumi, që Allahu Gjelola zdon me e përli me një caktim të përcaktum. Atëhere, kitë ki fadl dhe kitë kjo mirësi nga Zotit e Barek Jovët e Ala, nga Allahu Gjelle. Andaj sikur njeri ju ta dinte se sa është nënshtru për hirë të ti, prej krijesave të Zotit Subhanehu Vët e Ala, për ti me zhvillu jetën tane, e kupton se sa e madhe është rebelimin dhe i Zotit Gjelle Gjelalu. Disa të rujnë, disa të zvritin shijën, disa të qojnë bukën, disa të rujnë në mitër, disa kur dilsh prej barkut në nëstan ata të pritin, disa prej tëre të shkruin veprat, disa prej tëre të rujnë natën, disa prej tëre të këshillojnë, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ketë këto për një njeri të caktum me laqët të caktum me tjetëri për tjera, me tjera, atëherë njeri ju sa e ka vlerën e madhe të Zotit të bare kjo vëtja ala. Po ne e kthej mbrapsht. Po nëse njeri u lunë me këtë sërëzitet të Zotit, atër ka rëzik. Atër ka rëzik të madhë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellaluhu ju tha me laqeve, elem e kull, a nuk ju thash juve së kjo mesele. Êshtë kështu, nga kjo ajet, djetarë kanë dhirë se fit një me madhe njerëzve është në kader. Fit një me madhe është në kader. Cili është kaderi? Kur Allahu Gjellë Vala mbi vlerëson diçka mbi diçka. Kur Allahu Gjellë Gjellalu mbi vlerëson diçka mbi diçka. Andaj me laqët thanë si ka mundësi mu bo një krijesë me e mirë se na. Në disa transmitime ka ardhë të tefsirit, sa ata kanë thonë në mezveti, Qka mundet më konë më e mirë se na? Qysh do këtaj qka është më e mirë se na? Sikur njeri ju shpesher kër flet me vetë vetën, edhe i thot vetë vetës, qysh ka o mundësi më konë filani më e mirë se une? Ha qysh? Filozofo njeri, e këshirë vetën pas shire, ja qëtë shejtani punë disat mira, edhe thot qysh ka o mundësi më konë dikush më e mirë se une? Andaj mushrikët thanë, le u kene khajra masa bëkuna i lejë, kur i shifshin Bilalin, edhe Ammarin, edhe Fukarat, edhe Jasirin, të shkute Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, shka thojshin mushrikt? Allahu ja u citoj tekstualisht ata qka e thanë. Thanë, mu kanë khajr, ha, mu kanë e mirë, që ajo shka thirë Muhamedi sallam, s'ki shku Bilali para neve. Pra, kjo mbi vlerësimi vetës, që qish mund mu kanë diçka e mirë, kur une mu kanë kisha shkuet? Lëula nuzzile l'Kur'anu ala regjulim minë l'karjetejni adhim. Një kibër tjetër i njeriut sprove kaderit kanë thanë ata, e pse ki Kur'an nuk i ka zbrit një njerit autoritativ nga dy qitetet të mdoja. Pra që ishë mërët Muhamedi s.a.s. i zbrit? Jetim, i varfër, edhe nuk ka pushtet, qysh mundet? Pra, shumica atërë shka s'hin në islam, shka thojnë? Unë me shku me ngu qatë në gjami shka ju fol juve, qatë a unë ka me shku me ngua. Kjo kibër, mu kanë që ja hak i kishë zbrit krijetarit tonë, ama Allahu që dhëtë jo krijetarit juve. Na ja qojna një miskinit, një të doptit, një që t'ju se kini paramendu se qaj bëhot. Andaj djetarë thanë, sprova me madhe në egzistencës, sprova e kaderit. Në të cilën sprov, janë vendosë edhe pengamberët. Në të cilën sprov, janë vendosë edhe bit e pengamberve. Andaj disa prej bive të pengamberve, së mundën me duru kaderin dhe thanë, u këtullu Jusufe, au i të rahuhu ardhan, je khlulekum vëgju e bikum. Vë të kunu min ba'dihi qaumen salihin, thanë disa njerës në të kaluarën të cilët ishin bi të gjaku të pengamberit, thanë vrit në Jusufin, ose gjunë dikun largë, edhe atëherë jetëni ju me babën e juve, vetëm juve ju shikon. Ftyra babës juve është vetëm nga ju. Pastaj bani njerëzit mirë. Pastaj bani njerëzit mirë. Admaru, kanë dhënë djetartë, e kanë planifiku të ubën para se me bosherë. Sigur shumë njerë, që ka thojnë, ta mëri une këta, pastaj une bona njeri mirë. Ti marrë dhe pare kamatë, pastaj une ndrejshme, e di që shqipa pujmë. Ta shajnë një herë ata sa të mdalë mu kërshi, mësani une, ja, i ripja Allah kur të vene punë, apo? Mirë po kjo Allah u gjellële i shefë, ja alemu sërra vë ma akhfa, Allah u gjellële, Allah e di sekretin, edhe para se me tarë sekreti e di, ma akhfa, ka kalin sekreti. Andaj sprova vlezër me ma dhe njërzimit, krijesave është, kjo sprova vlezër e ka bo iblisin iblis, se ne ka duru. Andaj duhet këta me te kalu dhe me mësu vetën, që Allahu ndë njëherë krijesat i privilegjon dhe ti duhesh me thanë, a i shkam ka kriju mu e ka ngrit ata. A i shka së më ka mësu mu e ka mësu ata. A i shka më ka bo fukara mu e ka bo të pasërat tjetërin. Dhe duhet më nënshtru me nënshtrim të plot. Jo më nënshtru, i fabrikum. Po, ama unë e meritoj. Kjo nuk e nënshtrim. Kjo nuk e nënshtrim. Nënshtrima, po, aje meriton. Që ata që ka ja ka dhonë Allahu dikujt fatli me dhonë, ati se mas ja ka dhonë ati, aje ka merituhe. Lezër ka pas për filozofët e cilët e kanë pas zili Muhamedi s.a.s. për shkak autoritetit të madhë dhe kanë thanë, a thu ku është ai sekreti mu bëhe dhe na pengamber? Ku është ai sekreti mu bëhe pengamber? Kanë diskutue dhe kanë ra në ridde të vështira, sigur që janë një klasë njëzve të sufive, si Ibn Sina, El Farabi, kanë thanë fjallë të quditshme, kanë thanë fjallë të quditshme, duke u dash mushtime Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem, dhe kitë ka kalind kjo, qyshe ngoj njëzit Muhamedin sëmë, asfu qyshe, në ja thojna një fjallë, ato thonë që ka thanë Muhamedin sallallahu aleyhi. Po këtë dashni piti musliman së në hek, këtë dashni e kalon Allahu gjelole për pengamberë. Andaj sprova me madhe njerëzimit është sprova në kader. Dhe njeriu duhet më nështru në kader, sepse ka mundësi me rrezikue me imanin e tina. Nuk i dihet. Tash një zili, tjetra një zili, tash një haset, nese një haset, ku të bëhen 100 hasede, prishet zemra kalbët, edhe Allahu Gjellë nuk shikon më në atë zemrë. Jehudet janë bëhë jehudi, jën nga mos informacioni, por nga Allahu Gjellë ola tha, haseden, haseden, së mujnë të nëmenduru Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Ndërsa ata shkun me dine me e prit. Andaj kudejt vëzër nga balafacimi dhe revolt andaj, ndaj kaderit. Nga se ti së mundë dëshmi andryshu Zotit e Barek e Vëtëala, kaderit, së mundë dëshmi. Mund është mu varë, mu mitë, ama kaderit së ndryshon. Kjo është ligjë Zotit Gjellë Gjellë Hu. Ti mund është mu varë, me mitë vetën litarë, edhe kaderit prapë e vazhdanë dhe vetën. Sepse Allahu të Barek e Vëtëala, nuk e pitë kërkanë për çka vepronë. Andaj Allahu Gjellu Ala tha në surën El Furqan, o gjallna ba'dakum li ba'din fitneten e të sbirun. Ju kemi përplas njëri me tjetërin fitne. Fitne. Për çka e të sbirun? A bani sabër. A bani sabër. Pasaj thot Allahu te bareke ve te ala në vazhdimin e ligjeratës të cilën na e tregon pjesën e ndodhisë në Kur'an, ku thot Allahu te bareke ve te ala, se Allahu Jellal wali thot ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Thot Allahu Jellal jalalu, pasi që me laçet nuk e ditën se cilat janë ato emra të atyre sendeve që ju prezentoj Zoti i Gjallë Gjallalu, Allah i tha, thuaj o Adem, tregoj au emrat. Dhe pas ja u tregoj, ju tha Allahu te bareke ve te ala, a nuk ju thash se unë e di gajbin e qijeve dhe tokës dhe e di ata çka e mbanin brenda dhe ata çka nxjerrin jashtë? Allahu Gjallë Gjallalu thot, unë e di çka ka në qijej dhe në tokë dhe nga i bine qijeve dhe tokës dhe qka ka mshef dhe qka ka haptas. Kjo ilmi Zotit gjithë përfshirës. Do të shpjegojmë se si kuptohet kjo ajet. Fillim ishtë lezër, kur Allahu Gjelluali i thot Ademit Alehi Salatu Veselam embihum bi esmaihim. Embihum bi esmaihim. Tregoja u emrat. Kjo lezër, djetarë kanë zirë mësimet të mdoja në këtë ajet. E para prej tëre, Allahu Gjellë Gjellalu, para se mi thonë Ademit e mbi hum, tha alleme Adem el esma e kulla. Allahu jamësoj këtë emrat Ademit. Dhe me bashkimin e këtyra diajeteve, djetarë këtë thanë, se neve, kur dëshirojmë me ditë, se dikush a e din një mesele, a e ka me argument një mesele, a ka fakt për atë mesele, neve nuk kemi mundësi më mbështet në ata se nësa ajë thotë, une e di po së në shprejna. Unë e di, po s'kam shprehje. Andaj kanë thonë djetarë, fjale Zoti Gjellë Gjellëlu, e mbi hum, tregojau e imrat, është argument se, kur dikush thotë se unë e di një send, e di një ilm, e di një dije, e di një huri, që që dëshmon? I thojmi, gjithmonë Zoti Unë Gjellë Gjellëlu, kur e ka tregu dikush se di mbi dikan, diçka tjetër, i ka thonë, e mbi hum, të regoje. A ka mujtë Allah më mjaftu Ademi e di dhe pik, s'ka nevoj me ja u kalzue. A ka mujtë, blezër? A ka mujtë, mi u thonë me laqeve, shikoni. A i dini që të emra? Jo nuk i dim. La ilme lena, s'kena dije, tamam. Ademi i di, a i kishin besu me laqet Allahut? I kishin besu? I kishin besu, hiq pa ja u kalzue Ademi, se cilat janë këto emra? Veç Allahu mi pastan, shikoni, ju nuk i dini, po Ademi i di. Edhe s'ka nevoj me u kalzua. S'ka nevoj me u kalzua. A i këshin besu Allahu Gjellë Gjellalu. Tja, na i besojna Muhammedi sallallahu aleyhi sallem se e ka po gjemdetin. A i besojna? I besojna. A i besojna se Muhammedi sallam ka shku në Misra dhe Mi'raj? A i besojna? Po, a mësë ki pa? Mësë ki pa të këtë skenë? Mësë ki jetu me këtë skenë? Mos ke hipti bashkë me ta që pe disa i ka hipa tje nalë. Mëse ki pa ti të folë me Musën. Atje nalë, nuk e ki pa. A ki pa të folë me Allahu në gjellohale, nuk e ki pa. A ka mujtë, Allahu me thanë, Ademi e di, i di kitë emrat, s'ka nevoj me u kalëzue. Por se Zotë jo në gjellohale, këtu në mësanë neve. Kur do një dikan me ditë, a di, as di. Nuk mundë të e me thanë, e di, këtu e kam zemër, ama e di mu, e une e dije, thuje, në djerë. Unë jam hoxh, unë jam djetar, unë jam alim, unë e kuptoj Muhammedin s.a.s. Thuje, tregona, shfaqe, e mbi uhum, ne e kalzo atëherë. Aje ka gabim, kalzoje që është tamam. Kje ka, ja ka huq, kalzona që është e kundër ta. Nuk e di që është tamam, veç qështu nuk është. A shkon kjo? Kjo shkon të ignorantët, por të Zotin nuk shkon. E mbi uhum, kalzoju atëm. Kërrejt, emrat ja u ka kalzue. Mirë, pse ka hub Allahu vakt me to? A mujna me thonë? E, idea dhejme dhe pik? Jo. Allahu gjitha thëtë, felemma embe e hum. Kërrejt, emrat ja u ka kalzue Ademi a.s. me laqeve. Kjo është humbje kohë? Jo, nuk është humbje kohë. Kjo është ngritje e argumentit se Ademi e di e ju nuk e dini. Andaj vlezër, kjo rregull në islam, rregull në fe, kur dikush pretendon dije, i thuhet shfaqe. Tregoje, na e dëshmo, a e di, na e dëshmo. Kjo ajet e keni këtë shkuptu ju, na mirë kuptoti neve, na e sel të mirë kuptum, na e interpretom me interpretimin e sakt. Andaj, kjo është ilmi që ka neve Allah na ka privilegju me këtë Kur'an. Se neve njerëzve kërë ju thojna ju e keni gabim. Ja u kalzojna qysho. Kër i thojna dikujna në filan në meselën kika buhe, i tregojna qysho është në tamam. Kjo është islami. Nëse zdina me kalzojna, ja kalzojna thojna, kja alimi e di. Në birë, po nuk folna me hamendje. Nuk folna me hamendje. Andaj djetarë kanë thonë, la budde min el ilmi, la budde fil ilmi min el nutki, wal bejani, wa illa fehije mu gjerradu da'wa batile. Kanë thonë djetarë të reguf. Çdo ilm të pretenduar duhet nutk me shpreh, me nxjerr jashtë. Ktu Ibn Qayyim al-Jauziyja në Madarij al-Salikin ka një kapitin të veçantë, Babul Ilmi, te kapitina e ilmit demand sufive, po si duket se edhe disa prej njerëzve janë ndikuar nga sufizmi, ku kanë thënë sufit se shumë prej ilmit smundemi me shpreh. E ndjej, kanë thënë, e dhuk, unë peshijoj, po s'di me kallëzuar. Ibn Qayyimi thot, qëfar është aj ilm, shka ju e shioni e së në kalzoni? Qëka është aj? Pejgamberi s.a.s. ka thënë në hadith, nuk ka diçka shka që kom kalzue. Ka thënë, qëka ko ka ju qka pëshioni e së pëmuni me kalzu? Apo? Kjo vlazër hujuni, kujdes, mos u mashtoni aj vlavi besnik, aj vlavi takvali, aj pedima mirë, aj vjetëra, që dhe vjeti dhe puntaj, këto janë sene batil, këto nuk kanë bazë në fe, në fe ka bazë, në gjere ajetin, shpegoj ajetin, dëshmoj e faktin, në gjere provën, andaj dhe Allahu Gjelle Gjelalu, ja Adem, e mbi hum, o Adem, shiko, konkretizim, kush për di, o Adem, e mbi hum, kalzoju, andaj, të ngritim meselet në nivelin e Kur'anit, si, kush do që pretendon, s'ka problem, je hoxh, ja kishku Ibn Tejmijës, s'ka problem, në i kalzo librat, të e di ma mirë se Ibn Qayyimi, s'ka problem, në i kalzo librat, që Ibn Qayyimi në i kalon neve 300 vëllime, ti ku i ki 600, në i kalzo, edhe në ato 600, shak i shkrujt, në shak i vizatue, ki ka pru ilm, pra, dhezër, të ngritim meselet me prova, andaj Allah u gjelat, shpesh në kur, anë thot, hetu burhanekum, bjerë në argumentin, se sa i përket për pa argument, ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, në hadith, mësë mu kanë argumenti, kishtë pretendue njerëzit gjace dhe toka dhe male pa hak. Mësë mu kanë vlezër argumenti, prova. Kishtë thënë filani, shkupja jemi, jemja. Pse mësë mu kanë jemi? Që kjo shpja jo të qutë dile, jemja është. E jemi ja, më ka arë pja Allah i shpallje, për një unë e potish për më të këmuj me të kalzu. Qëtu tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, le da'u e kuamen, mos mu kanë faktët, kishin pretendu njerëzit gjaqe. Kishtë tha, ishqu njani, kishtë thanë, filani më ka sha, më ka prejkë nderë, vraje. Kua fakti? Më ka sha, s'kam fakti. Po pa fakti, mund është mi mitë kejtë, se ta mamë s'ta banë mitë, ja di kanë thu, më ka sha, më ka prejkë nderë. Në gjere faktin? Tha për janë samë, kishin pretendu toka. Kjo toka është e jemja. Kuj ki faktin? E jemja është. Pi sot që tu që kjo megja e jemja. Jo, duhet fakt. Kështu e ka regullu Allahu Gjele Gjelaluhu. Qka? E ka regullu ligjin univerzik. Tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallam hadith tjetër. Kanë mu dënu disa njerëz. Dhe kanë mu bardë sa 7 toka. Ata tësët i kanë ndryshu kufit e tokës. Për shembol, pa argument e ka mor një tokë. Pa fakt e ka mor një tokë. Qatë tokë ka me bajt 7 fish ditën e gjikimit. Pse valë, se s'ka pos fakt se është e tina. S'ka pos fakt se është e ati. Andaj dhe zërë, mos përkatsoni diçka se është e jemja, apo dikush mga hinë hak pa fakt. Sa Allah u thotë, hajtë dëshmoja se që kjo është e jotja. A është e jotja? Ditën e gjikimit, kështu kanë mu të reguë se ndet. Andaj, tha Allahu te bareke ve teala, embi humbi esmaihim, të regoju o Adem emrat e tyre, andaj djetarë thanë, kush nuk vje argument, ajo është pretendim i kotë, la ju ltefetu i lejhi, nuk i vijet ati vëmendje dhe nuk qahot koka për ta. Andaj dhe zër kjo këshilë, për mua dhe për juve, nëse neve dëshirojna me kuptu fejen nga thelbi i vetë. Mos t'i bojmë bazament e Facebookat edhe internetat. Sepse ati ka mundësi çdo njanit me të shit ti palavra. Çdo njanit bat ati ti hoqë. Kush e nalë ata? Kush e nalë, hajtë ka vëzë. Ja ka mundësu pa pare me hi, edhe mu bo hoqë, edhe me shit palavra. Kjo është musibet i madhë. Kjo musibet i madhë i muslimanve. Por se duhet t'a bojmë bazament. Ti hetë se Facebookin, krejt atje. Por dije se s'ka ilmë ati. Nuk ka ilmë. Qesi njërës ignorancë ati. Andaj ti banë e bazament librin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit së sellem dhe fjallin e Zotit e mbi hum. Hajtë kalzo. Shfaqe. Dëshmoje. Bere bazamentin se qëkjo mesele është qështu. Dhe kush e ka kuptu qështu. E ka kuptu Imam Ahmedi qështu. E ka kuptu Imam Maliku qështu. E ka kuptu Ebu Hanifja qështu. E ka kuptu Sufjan ibn Ujejnë qështu. E ka kuptu Ibn Tejmija qështu. A ti t'ka arë shpallje, ani pëse se kanë kuptu ata, po t'i pe kuptën qështu. Hajhat, hajhat, lima tu adun. Larg, larg, s'munit mi pasik generatave t'para, diçka qka ti t'ka arë në kryje. T'ka arë, që tha Abdullah ibn Omeri, radiallahu an, për një dit prej ditve i than, filanja t'u pretendu se pi shpallët, pi vjen shpallje, tha sadaka, tha t'vërtejten e ka than. Shikoni, Abdullah ibn Omerit, i than, filani po pretendon se është i arë shpalje. Tha, sadaka, vërtetën e ka thamë. Pse vërtetën e ka, ato që ditën, thamë, qish ka mundësi? Muhammed e sami fundi për nga mërëve. Tha, inë shëjatine le juhune ila eulia i him. Tha, vërtetë shëjtanat i qojnë shpalje e vlijave dë vetë. Tha, ka shpalje edhe pi shëjtanit, me citat të Zotit, vërtet shejtanët i shpallin wahi me njëtën shpreje ju hune. Andaj, qështë e dalon të ja ta ka shpall me laqja, ata ka shpall shejtani, ata ka shpall uni, ata ka shpall epshi, ata ka shpall Facebooki, qështë e dalon? E mbi hum ber argumentin. Sa për par argument njërzit lujnë me gjatë që ka thonë Muhammedi s.a.s. lujnë me ndere. Andaj duhet me prue fakte dhe prova se kjo është qështu dhe nuk është e kundërta siç thuhet. Prej meseleve të cilat i kam përmend dietarët është se fjala Allahu xhallahu ala anbihum bi asmaihim ose se dija është domosdoshmërisht që ndërtohet mbi përfitim. I thonë tasawur, i thonë tasawur. Kjo mesele vëllazër ka lindë nga përplasja e argumenteve të shumta dhe dietarët diskutojnë për një meselë e cila quhet tasawurul masail, tasdiqan wa tasawuran, përfitimi meseleve. Pastaj vërtetimi ose mohimi i asaj. Për shembull, a ekziston gota? Ti nëse nuk e njef gotën, nuk mundesh me as po as jo. Nëse nuk i perceptim për gotën. A është një send i vërtet apo nuk është i vërtet? Para se me thonë, ose po, ose jo, ekziston një mesele para kësaj. Cile është ajo? Ti me pas një përfytyrim krije, qka po thua, qka po vetet? Shumë mi adhon juve një fjalë, për shembull, dejz. Dejz. Fjala dejz. I kanë sjellë të shembull dietar për para. Kanë thonë, para se me edit, a ekziston, a se ekziston, ti dush me bazë në të swirë, në krije, në përfityrimi, perceptimi, në botëkuptimi, qka është ajo? Mësani me thonë, po jo. Po jo. Djetarë kanë thonë, Allahu Gjellë Gjellë, kër i tha, embi humbi esme i him. Ademi, a editi, qka është kodra, dhe toka, dhe uji, dhe buka, dhe brumi, para se me sjellë Allahu me pa, apo mas je sjeli, që kur e diti? Para se me pru. Pro, ademi, a mas je apruni Allahu kodrën i tha, kalzoju qëfar ashtë, a e diti, para se me pru Allahu kodrën, a mas je apruni kodrën? Para se me pru kodrën. Se sikur mës të kështë dit, para se me pru kodrën, edhe mas i ta vere kodrën, nuk e kështë dit se është kodrën. Sikur që ndodhi me laqenë. Me lapsit për shkak se s'kishin parafytyrim se çka është kodra, çka është lapsi, çka është gjethi, çka është druri, çka janë shumë sende. Kam përmend dietarë të gjitha sendet që janë tokë. Për shkak se s'kishin parafytyrim, edhe mos i japruni nuk e dishin çka është. Edhe mos i asheni tha, "Embi uni, ha tregomni, nuk e dina." Andaj vëllezër, dietarët nga kjo ajet kanë thënë se njeriu nëse dëshiron me ditë a e din një send realisht, shikon një herë, diskutoje, a e ka të përfitiruar si duhet? A e ka në perceptimin e ti si duhet? Shejhul Islam Ibn Tejmije ka përmend se et tasawurat apo haqaiqul ashya arba'a. Kan thonë gjërat i kanë katër hakikate. Kjo shumë në cëjle me rëndësi, vëzër. Është ju duket ndoshta filozofike, por shumë me rëndësi. Perceptimi dhe ndërtimi i perceptimit, pastaj vërtetimi apo mohimi i një sendit. Për shembull, djetarë kanë thonë, çdo send i ka katër ekzistenca. Arba'u wujudat, katër ekzistenca. Ekzistenca e parë është wujudun dhihni. Kemi përmend neve në disa prej xheratave, por se këtu na ndihmon që ta kuptojna se sa është i rëndësishëm argumenti dhe prova dhe ilmi. E para ekzistencë e një sendit është tasawuri dhihni, perceptimin krye. I diti është wujudul lafdhi, hakikatul lafdhije, me shpreh me gjuhë. I treti perceptim apo ekzistenca e tretë e çdo sendit është wujudun kitabi, shkrimi. Dhe e fundit apo e para më na më nxjerr, wujuduhu haqiqi, sendi hakikat. Tash këto neve çka na duam, vëllazër? Çdo send në ekzistencë ka këto katër sende. Ti e parafiteron krye, e shprej me gjuhë, dhe e shkru me laps, dhe pastaj ose ekziston apo nuk ekziston. Dhe kemi qëllë shumë shembull, po e morëm librën. Ti kur thuhet fjala libër, të ti në krye shkon diçka, perceptim. Dalin fletat, del forma e librit. Pastaj fjala libër shqiptohet, libër. Pastaj fjala libër shkruhet, libër. Dhe libri realitet jashtë këtyre tri ekzistencave është vetë libri. Djetarë kanë thanë, shumë njerëz mundet mi pas trijat, ama realiteti nuk ekziston. Për shembul, kanë thanë se është shembul i zotave të rrejshëm. Zotave të rrejshëm. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata." Sikur të kishte pas zota të tjerë realisht në qiej, ishin prish qielli dhe toka. Pse? Pse ishin prish edhe qielli dhe toka? Para mendoni vëllezër, është ashtu tasavvur, perceptim. Ti je në qiell dy zota. Njëri thot, "Çishtu ka mendoll?" Tjetri thot, "Jo, kështu të kondërta." Cela ndodh? Nëse ishin konë realisht të ditë zota, kishë ndodhë? Për plasje. Cëli kriesa, cëli me nguhe? Tha Allahu Gjellofe, subhanallah, i madhë është Allah. Së mundët kemë ndodhë. E po atarë pësa dhurë njërzit ilaha plot, zota plot? Atarë realisht qka adhurojnë? Në perceptimin e tyre. Tha Allahu Gjellewala, walau kanu alihete, ma waraduha, me paskon zota për një me, si këshmi shtina në gjehenem. Mu paskon e zot për një me, si këshmi shtina në gjehenem. Mu paskon shejtan i zot, si këshmi shtina në gjehenem. Se kështon unë jam zot, nuk hinja ti. Por se problemi është ku? Por plasja mes perceptimit, lapsit, fjales dhe realitetit. A ekziston dalim? Po. Andaj, Shekhu l-Islamu të imi e kër ju ka po dhe manë gjëhmive, që ka thanë? Ju kër e paramendoni Zotin, krejt që ka thuni ju, janë tri sende. E zë ekziston e katërta. Ka thanë ju folni. Zoti është kështu, Zoti është kështu. Folni, e para. E dyta, shkruni, Zoti është kështu, Zoti është kështu. E treta, e perceptoni ju, e perceptoni, të sa urkini, që shtu mune, që shtu s'mune. Ka thonë, por sa e realitet nuk egziston qaj Zoti juve. Qaj Zoti juve nuk egziston. Nërsa Zoti jon, dhe Zoti jon egziston në realisht, ka dhatë, ka qenje. Ka qenje. Edhe pse ti mune shme gabu perceptimin për Zotin. Apo? Ta është ti munësh, vlezër, me imaginu një kafsh, në trunin tanë, me imaginu një kafsh, me kokën e lopës, me trupin e kalit, me fuqin e loanit. Ti truni ta banë këta, ta banë. Munësh edhe vetën me shtia ti mbarkë mënajna, e me hecë me ta, e me shëtit, apo. A ma kitë kjo që ka banë, ashtë truni. Munësh edhe me morë një fletore dhe me nëzirë në shkronja qatë qka e ki imaginuë. Hipa në kali, hina mbarkë të kalit, hina, apo. Ka romane plot, budallakia kësi, këti loj. Ha? Ki dhe një roman, thu, pse e blejta këta? Qështu a hip në kalli, shkon qil, zri posht, e takova, he kështu me ra. Edhe nëzirë në libër. Edhe e shprej me gjuh. Apo, realiteti kësaj, ku ashtë? Së kështu? Ku ashtë realiteti, një kafë, shka kjo kam imaginuë? Ku është kjo? Nuk ekziston. Andaj, shumë prej njerëzve binë prej e këtyre përplasjeve. Mendon sepse ka imaginu diçka në kokë, ajo realisht ekziston qështo. Andaj, Shejhul Islamu Tejmije ka shkujt shumë vlezër për këtë mesele. E ka shkujt një libër e nubuat, pengamberit. Si vërtetohet se pengamberi është pengamber? Qështë vërtetohet? Mi ju vetë një shka, dëshmo ma se Muhamedi alayhi salatu wasalam o pengamber. Thot leja ata se ti i beson. Leja ata se ti i beson. Mu dëshmo ma me prova. Ajo që ti i beson këndë regu. Po mu unë du prova. Shekhu Sam Demir ka shkull libra për këta. E në buat. Kadhi Jadhi ka shkull libra për këta. Si vërtetohet pengamberia e Muhamedi s.a.w. Hakikaten, me realitet. Jo me, o është edhe pik. Jo me realitet, me prova. Që prova, që dyte, që trejte. Me qindra prova se Muhammedi Selam është hakikat për nga mberë për Zotit e Bareke vë të ala. Në këtë libër dhe zërë që ka thot? E delilu delilun walau lem jestedil bihi mustedillun. Citat. Argument është argument edhe pse dikush nuk argumentohet me ta. Apo? A është argument? Ajeti, a është argument edhe pse ti s'di mu argumentu me ta. Apo? Argumenti, a është argument, Kur'ani edhe pse qafiri se beson, a është argument? Po, vujud, hakiki. Mirë, ka dhanë, dhe ajo që ka sështë argument, nuk e ndryshon realitetin, pse dikush donë mu argumentu me ta. Apo? Sa pengamberi i rejshëm ka thanë, unë jam, po më shpallët. Po kjo se ka ndryshu realitetin. Kjo se ka ndryshu realitetin. A ja munu? A mundu? Andaj dhe zërë këtu vim të pika se perceptimet e tua, muhabetet e tua, shkrimet e tua nuk i ndryshojnë gjërat nga realiteti vetë. Andaj neve në Kur'an, shka po lipmi? Hakikatin, realitetin. Andaj Allahu e quajti vetë vetën me emrin, el haq ve hua el haqku, ajo është i vërteti. Dhe më nuk është muhabet Allahu Gjellizelelu, nuk është imaginat, zëtë jonë të bareke vë të ala, që shka thonë Freudi, Freudi që ka thonë, vëzër? Këta se në ka kuptu. Freudi që ka thonë? E ka këthije hadithin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem mbrapsht. Hadithin se kanë zeni Imam Bukhariu dhe Imam Muslimin nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë aleyhi salatu ve selam, inna Allah e khalaka Adama ala suratihi. Allah e ka kriju e Ademin pamjen e ti. Kemi shpjegu që ka të me thonë pamjen e ti. Freudi, kini dëgju për këtë Freudin? Freudi, të ndëruar lezër, është shkavi maj madhë që ka i ka ndërtu ideologjin e epshit, e artit, zhveshjes, dhe se e ka definu njerin se është qenje e cila është epsharake në kulmin e epshit. Ky që ka thonë për Zotin, hasha lillah, Zotin është i madhë nga e që ka thonë, por që kjo është ideologji e cila mundohet me zhduk ata që ka është reale pre eksistencës e Zotit të Barë kjo e tala. Që ka thonë kënjeri? Kër e ka lexu këtë hadith, ka thonë, e kundër ta është e vërtet. Ademi e ka krijuë Zotin perceptimin e ti. A kuptu që ka këtë hadithin prapsht? Allah e ka krijuë Ademin në pamjen e ti. Kemi përmenë, dëgjim, shikim, folur, dëshirë, kështu me radhë. A i ka thonë, jo, njeri e ka krijuë Zotin perceptimin e vetë. Ekziston një fuqi e madhe të cilës i tutna. Dhe pastaj e ka ndërtu ibadetin. Te barak Allah, Allah është i madh nga ajo çka e thojnë çifti i këtyre shkijeve të mëdhoj. Allahu xhalla xjalaluhu na mëson neve këtë argument Kur'an. Thot fa ambihum sill në argumentin. Andaj Sheikhul Islam Utaimia thot argumenti është argument edhe nëse nuk argumentohet me ta kurkush, edhe mos argumenti nuk është argument edhe nëse dikush argumentohet me ta. Edhe nëse dikush argumentohet me ta. Pra, keni parasysh dhe më dhanë, imaginata njeri ju të sa mundet me shku largë, perceptimi njeri ju të sa mundet me shku largë, përse kjo nuk e ndryshon realitetin. Dhe kjo ju ndihmon gjithashtu në ata se perceptimi Zotit dhe bare kjo vëtë ala, që ka dvinë ti në imaginat, Allahu kur nuk është ashtu. Çdo perceptim që ka dvinë Allahu, për Allahum, i madhë, e kësë më radhë, ti e imaginonë, në këtë e imaginonë, por të nuk është Allahu gjelluar ashtu, lej se kemi të lihishej, askush nuk është si Allahu të bareke, vëtë ala, se na nuk kena kudret me po Zotin të bareke, vëtë ala, andaj kjo të ndihmon, edhe njerë i përsëritim, gjdo gjë ka katër realitete, realiteti i parë është në perceptim, i dyti në shkrim, i treti në të folur, i katërti real, Andaj Kur'ani mirët me realitet. Kur'ani mirët me realitet. Kur thëtë Allahu gjellohet, hadha khalqullah, ja krijimi Zotit. Eruni, madha khalqa alledhina min duni, kalzoni, që kanë kriju të tjerët për veshmeje. Bërë një krijes, thuj që ta se ka bo krijusi. Une e kumë bo këta. Mëse bërë telefonin, se pasaj të diskutojmë plastikën kushe ka kriju. Mëse bjerë telefon, mëse bjerë kur gjohë, heqë. Andaj ka thanë poeti, thoj njerëzit mendja sa ka përparue dhe qëfar ka kryue. Po kur nuk thojnë kushe ka kryu mendjen? Po mendjen kushe ka thanë? Po e dim që mendja jote, po nxerë sende, por se mendjen? A aklin kushe ka thanë? Andaj gjdo sende ka kryu Allahu te bareke ve teala dhe kjo është hakikatun mutlaka, kjo është e vërteta. Absolute. Pasa ka thënë Allahu te bareke ve teala, a'lamu ma tubiduna ve ma kuntum taktumun, ka thënë Allahu gjellë gjelalu, unë e di ata qka e mshefni dhe ata qka e nxerni haptazi. Djetarë kanë thënë, kjo argumenton se me laqet nuk janë të programuara. Kjo ajet argumenton se me laqet nuk janë të programuara. Qka të më thënë nuk janë të programuara, lezër? Me laqet, lezër, kanë dëshira, kanë zxedhje, kanë vullnet të lirë. Allahu Gjellua thot, nuk ka diçka në qijen dhe tokë, vetëm se i ban të sbih, Allahu Gjellua Gjellalu. Ju se bihune bihamdi, u lakin la të fëkahune të sbihahum, gjdo sa në i ban Allahu të sbih, ama ju se mërë një vesh. E mërë në në vesh lopën kër i ban të sbih Allahut? E mërë në vesh zogin kër i ban të sbih Allahut? E mërë në vesh detin kër i ban të sbih Allahut? E mërë në vesh tokën kër i ban të sbih Allahut? Se mërë në vesh. Këtë këto krijesa nuk kanë vullnet. Qëra më thonë nuk kanë vullnet? Nuk mundën më konë ndryshe. Tokas mundet më ka ndryshe. Nuk mundet mi u kujtu tokës e të pisot mo sëri për juve rafsh. Ka mu mledh. S'mundet. Nuk mundet deti me vepru diçka me dëshirë. S'ka dëshirë deti. Lopa s'ka dëshira. Me laset janë kresa të vullnetit të lirë. Argument, sepse si kur të mështë kishin qenë kresa me vullnet të lirë, s'kish pas kuptim usë gjuduli edhe në bjeni se ishte Ademit. Nësë ishin konë programu me përmira se ishte, qysh i bje bjeni se ishte? Qysh i bje pse pe kryon Ademit nëse ata s'kishin pas dëshirë? Andaj, filozofat, disa për e tyre, e kanë imaginu e me laqën së është e programume. Me laqën nuk është e programume. Argument? Argument është se ata kanë folë në mëzveti. Kush është kja Ademi? Qëka është Ademi? Qëka ka me ba Ademi? A është ma i mirë se na? Cilat janë veprat e Ademi? Me qëka ka me ngrit? Allahu ma shumë se na? Ska në mujtë me paramendu. Kjo bisej, qëka argumenton? Se ka dëshirë. Me një fjallë, vëzër. Me laqën mundet me ba gjuna, po zban. A mundet Gjibrili bës me ngu Allahu? A mundet? Mundet. Po se nuk e ban këta. Më kanë që s'kish mujt me ba gjuna, s'kish qenë e lavdrume. S'kish qenë. A mundet me thamë këti murit na, shumë i mirë i e që s'po livrit. Po s'mundet me livrit, të vëzër. S'kene shka me thamë shumë i mirë i e. Po i thuet njeri shka mundet me ba sherë, e zban sherë, i thujna shumë i mirë i e. Pse? Se ti mundet me kanë edhe ndryshe. I thot takvalijës takvali sa i mundet më kanë edhe gjunaqar, andaj thot kjo njëri mirë, pse i thot njëri mirë se mundet më kanë edhe i keq mundet më kanë edhe i keq andaj me laqët dhe zera kanë vullnet, a mundet me bo diçka jashtë asaj që ka i thot Allah, mundën argument shumit sa ulemave dhe zera kanë thanë argument është se iblisi ka qenë prej me laqëve kjo është një numër i madh i mendimit të ulemave, dhe të citojnë a fjallën e imam Bagawijut. Nisa djetarë kanë thënë, jo, iblisi se kanë për melaqe, pa kanë prej gjinve. Argument është kjo, këthot imam Bagawiju, Ebu Muhammed, El Bagawi, njëni prej djetarët, të sëtja ka levdru shekhu i samë të imi e të fësirën e tina, ka qenë prej djetarët të sunnetit, ka thënë, fesegje du, kanë bosesh dhe janë il melaike, të gjitha melaqe. Illa iblis, përveç iblisit, wa kana ismuhu Azazil. Iblis e ka pas emrin Azazil. Natyrshëm këto janë izraelitë, as nuk përgënjeshtrohen, as nuk besohen. Bisirianie wa bil arabiyyah al harith. Pra ka pas në sirianie këtë emër, ndërsa në arabisht i bie puntor. E ka pas emrin puntor. Andaj disa dietarë kanë thënë se iblisi ka qenë kujdestar i xhennetit. Kur është ndërtuar xhenneti, ai ka qenë kujdestar, këta këtu vënëne, pra ka qenë kujdestar. Andaj fjallën e Zotë i Gjellë Gjellëluhu, kena minel gjinni, ka qenë prej gjinve, disa djetarë kanë thonë, ka qenë prej gjennetit, ka qenë prej puntorve të gjennetit. Dhe kjo është për shkak gjërsijës e gjuhës arabe, se fjalla gjin, gjenne, gjunun, kete ka një raj, edhe ajo është gjin, gjim edhe nun, gjim edhe nun. I thojnë budalës me gjnun. Pse i thojnë me gjnun? Se ju kam shel mendja. Ju kam shel gjinit, pse i thojnë gjin? Pse i thojnë gjin? Se ti se shef, është i mshef. Gjenetit, pse i thojnë gjennet? Se ti se shef, është i mshef. Pra, disa djetarë ka thonë se kena minel gjinni, ka qenë për gjinve prej puntorve kryesor të gjennetit. Andaj është dhe ka qenë prej matë heshmive, matë bukurve. Andaj u ka mashtruhe. Ka thonë e hajru min, unë jam maj heshëm, si bise ishte. Pra, këtu është mahnit. Thati ma më bëgau i ju, felem me asa, gujra ismuhu vësuratuhu fekile iblis. E kur ka bo gjuna, i është ndru e imri prejnë azazil në iblis. Iblis, që ka do me thonë, vëzër? Disa prej komenteve, iblis do me thonë, mu largu prej diçkajt. Disa kanë thënë, më hup shpresën. Iblis e ka hup shpresën për i rahmetit Allahu të bareke vë të ala. Andaj ka thënë, imam Bagawiju, kër ka bo gjuna, ja ka ndru emrin dhe është ndru pamja. Ajo është ndru pamja, së është ndru, është muhabet të ulemat, li ennehu eblesën më rahmetillahi të ala, sa ja ka hum mëshirën për i Allahu të bareke vë të ala, thëtë imam Bagawiju, vë khtelefu fihi, dhe kanë diskutu dietarët, a është prej melaqeve, a nuk është. Fa kale Ibnu Abbas, ka thonë Ibnu Abbasi, radhiallahu anhuma, o ektherul mufesirin dhe shumica e mufesirave. Kini kujdes, kur thuhet shumica e mufesirave, nuk po thuhet shumica e qajtore gjive, as Facebook gjive, shumica e mufesirave, sahabeve, tabiinve, tabitabinve, ulemave, kodra. Kanë thonë, në krijim Ibnu Abbasin, kana iblisu min el melaike. Iblisi ka qenë nga melaqet. Dhe kalë Hasan el Basri, kanë min el gjin, dhe Hasan el Basri u ka thonë, ka qenë prej gjinve. Por se shumica dërmuse ulemave thonë, a kanë prej melaqeve. Me argumentin se, që ka lip nalt me ungërthinë urdhën e Zotit us gjuduli Adem. Bëni se ishte Ademit. Nga kjo, se me iblisi ka qenë prej melaqeve, kanë zirë djetarë, kanë thonë, dhe prej melaqeve u ka shëndru në iblis. Pra tu kanë melaqeja ma e mirë, u shbom shejtani ma i keqë. Andë disa transmitime ka dharë se atët se dhe kanë zblit sihrin, atët se dhe kanë zblit sihrin, i ka shpërvu Allahu te bareke ve teala. Harute ve Marute, në surën El Bakara. Me gjithë polemikën në mesin e ulemave. Para e që ka duhet të kuptojmë nga kjo mesele, është se askush nuk ka siguri. Para me ndoni vëzër. Na ende pahin gjennet, sigurohemi. Subhanallah i ladhim. Sigurohemi. Edhe i këshirëmi njerëzit që këto kur kanë me hisa në gjennem, apo? Iblisi, në shumicën e mendimit të ulemave, në krije me Ibni Abbasin, a ka në gjennet mrejna? Edhe ka dal jashtë, edhe u bo shejtan, edhe është ashtë thirë për gjenem. Para me ndovë dhe zërë, mrejna u kanë, ka dal jashtë, thirë për gjenem. Na hiq pahi mrejna, qa du bo me neve? Qa ndodhë me neve? Aja konë mrejna, e kanë zirë Allahu Gjellewale. Andaj, në disa transmitime, u khrujgj, dil jashtë, për ku me dal? Apo në kuran ka ardhë, u khrujgj, dil jashtë, për ku me dal jashtë? Pi ku me dalë jashtë? Pi gjenetit. A dhe Ibni Abbasi ka thonë, a kom pi me laqeve. Pastaj kure se kanë ngu Allahum, është ba iblis, Zotin Arut. Andaj djetarë kanë thonë, se gjithë kush i cili nuk e ngonë Allahum të bare kjo vë të ala, dhe i kundërvijet Zotit vetë të bare kjo vë të ala, ka më kanë me iblisin. Me iblisin, Zotin Arut. Andaj kjo është meselët së ne kam përmen djetarët në këtë ajet, dhe ajo që ësht janë krijesa të cilët kanë mendje, kanë dëshira, kanë vullnet, kanë biseda dhe mundën kaderikisht me bëhë gjuna, por se nuk bëhë gjuna, sepse i runë Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo është edhe mesela tjetër të cilën do të vazhdojna në ligjëratën e kalu, në ligjëratën e ardhme me lejen e Zotit Gjellë Gjellalu, se edhe biri Ademit së mundët me rujt vetë vetën përvec nëse Allahu te bareke ve teala. Ti edhe une, edhe me laqët bashkë, mujna me bo gjuna. Pse me laqët zbojnë, na bojna? Pse me laqët zbojnë, na bojna? Sepse Allah i runë me laqët. Allah u gjellë dhe thotë, në gjekë në librën teme, unë ju rujtë. Andaj imani jëtë, që të t'i bënkajim e gjëzije, imani jëtë, islami jëtë, namazi jëtë, takvëllëku jëtë, nuk janë tuat. Nuk janë tuat. Ti ka mundësu Zoti Gjellë Gjellalu. Rrezik është potencial dhe njeri është i destinuar shumë rrezik me dalë prej këtij pikësaj mirësie dhe pikësaj begatie të madhe. Andaj 17 herë në ditë në farz i thojmë Zotit Xhelle Xhelaluhu ihdina siratal mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë. Pasi që jemi në namaz, çka po kërkojmë? Po kërkojmë mendjet në ozim. Këto edhe ka shumë mesela në këtë ajet, e lusmi Allahun të barek e vëtëara, që Allahu Gjellë Gjellë të në mundëson me kuptu fjallën e Zotit, fjallën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, e lusim Allahun Gjellë Gjellalu që Allahu të barek e vëtëara, në nëriqon mendjen tonë me Kur'an, në nëriqon mendjen tonë me sonet të pengamberi sallallahu aleyhi sallem, në e zgjith gjuhën Allahu Gjellë Gjellalu për me lezu Kur'anin, në e zgjeron gjoksët Allahu të barek e vëtëara, për me vendos Kur'anin e gjoksët tonë, të ndryqon Allahu Gjellë Gjellalu veprat tona me Kur'an, me sunet e Muhammed, Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Elusim Allahun Gjelle Gjelalu, që Allahu te bareke ve teala na mundësën me mri Ramazanet me i ba Allahut i badet. Elusim Allahun Gjelle Gjelalu, që Allahu te bareke ve teala muslimant këtë qenë Allahut i ndihman. Jetimat e muslimanu Allahut i mbulan. Elusim Allahun Gjelle Gjelalu, që Allahut skamnorët, fukarat, kush ka nevoj për mëshirën Allahut, Allahut i mëshiran. Elusim Allahun Gjelle Gjelalu, që Allahut Gjelle Gjelalu të burgosët e muslimanu Allahut i liran. الله جل وعلا ظلم جارم درم يدويت تشكتران أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين